Bir gün yerimize oturacağız, köşke yerleşeceğiz diyor hanımı. Diyor ki ben sevgilimle Marsilya'dayım diyor. Buyurun. Buyurun. Bir ülkenin tamamı sizin olmuş, yönetimi sizin elinize geçmiş. Eşiniz diyor ki ben sevgilimle filan yerdeyim, haberin olsun. Boşanma davası açarsan kolaylık gösteririm, haberin olsun. Oğlu bir başka yerde, kızı bir başka yerde, bir başkası için söylüyorum. O da bir azaptır aslında. Gülümseyerek geçiştiriyorlar ama o da bir azaptır. Cehennem azabından önce bir azaptır bu da. Vasbir li hukmi rabbik. Rabbin hükmüne sabret diyor. Sevgili peygamberimize diyor. Onun şahsında şu anda bize diyor. Biz sabrediyoruz. Sabırla yolumuza devam ediyoruz. Hani sabrı daha önce bir örnekle anlatmıştım. Sabır her geçişinde aklıma gelir benim. Sabır kötülükler karşısında geri adım atmak değildir. Durmaktır ve yürümektir. Sabır eve çekilmek, perdeleri kapatmak, kapıları kilitlemek değildir. O kabirdir. Sabır değildir. Timur'a demişler ki, her harbi kazandın, herkesi mağlup ettin. Bunun sırrı nedir demişler. Adam demiş ki, ver parmağını. Adamın parmağını kendi ağzına almış. Timur kendi parmağını da adamın ağzına vermiş. Demiş ki, harp ısırma sanatıdır. Sen benim parmağımı ısır, ben senin parmağını ısıracağım. Başla demiş, başlamışlar. Isırırken, karşıdaki adam dayanamamış, aa demiş. Timur kendi parmağını çekmiş, ama Timur ısırmaya devam etmiş. Adam da bağırmaya devam ediyor. Sonra Timur bırakmış adamın parmağını ve demiş ki bak, bak, aa diye bağırmak sana fayda vermez. Hasmına fayda verir. Sabretmek sana fayda verir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, müşriklerin Mekke'de yaptıkları her türlü baskıya sabırla göğüs germiş ve yoluna devam etmiş. Bize de Rabbim sabret diyor. Efendimiz de diyor ki fe inneke bi ayunina. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Burada hem zatını hem de meleklerini kastederek Rabbim, sen bizim gözetimimiz altındasın. Şimdi biz bunu kendi üzerimize alalım. Allah bizi Celle Celaluhu görmektedir. Allah Celle Celaluhu bizi işitmektedir. Her anımız görülmektedir. Ve huve me'akum eynema küntüm. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Peki dünyanın tamamı affedersiniz şu anda çünkü Müslümandır çoğunluğu da, tamamı kafir olsa, bir tek Müslüman olsa Efendimizin yaptığı gibi. Efendimiz tek başınaydı, topyekun insanlar kafirdi. Tek başına o kadar insanlar nasıl başa çıkacak? Mantık yürütülür bazıları tarafından. Ama o da Rabbi ile beraber. Yani yardımcısı Allah Celle Celaluhu. Öyleyse en güçlü olan o bir kişi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Güçlü olan o. Çünkü öbürlerini getiren Allah Celle Celaluhu, götürecek olan da yine Allah Celle Celaluhu'dur. Rabbim diyor ki sen bizim gözetimimiz altındasın. Ve sebbih bihamdi rabbike hine tekum. Kalktığında Allah'ı hamd ile tesbih et. Kıyama kalkıyoruz, namaza duruyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diyoruz, tesbihimizi yerine getiriyoruz. Arkasından elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya hamdimizi yerine getiriveriyoruz. Mekke dönemindeyken daha ilk yıllarda namaz başlamış. Kıyam başlamış. Kıyam her yerde Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğunun şuuruna varma. Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olan hak kelamı batıla galip getirme için yapılan her türlü söz ve davranışların tamamına kıyam diyoruz biz. Hani Kabe'nin yani kıbleye dönüşümüzde de Rabbim bine fe ekim vecheke yüzünü çevir diyor. Veya fevelli vecheke şatral mescidil haram. Mescidi harama yüzünü çevir namazımızda. Kıyamımız yalnız 5 vakit namazımızda değil. Kıyamımız bizim her türlü davranışımızı Allah'ın kitabına göre Resulünün gösterdiği şekilde yapmamızın adına da kıyam diyoruz. Mesela Sübhan namazımızın içerisinde Sübhaneke Allahümme'yi söylemek suretiyle veya rükuda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede Sübhane Rabbiyel A'la demek suretiyle tesbihimizi yerine getiriyoruz. Kıyamda elhamdülillahi rabbil alemin diyerek tesbihimizi yerine, tahmidimizi yerine, hamdimizi yerine getiriyoruz. Ama namazımızın arkasından 33 defa Sübhanallah, 33 defa elhamdülillah demek suretiyle de hamdimizi ve tesbihimizi yine, yani namazımızın dışında da tesbih ve hamdimize devam ediyoruz. Günde 3 defa bedenimizi besliyoruz. Sabah kahvaltımız, öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz. Ama 5 defa da ruhumuzun gıdasını veriyoruz. Demek ki canımız tenimizden daha önemli bizim. Canımızın gıdası için 5 vakit namaz, tenimizin gıdası için 3 öğün yemek yiyoruz. Hepsinde de Allah'a hamd ediyoruz yalnız. Yemeğimizi yiyoruz, elhamdülillah diyoruz. Namazımıza duruyoruz, elhamdülillah. Ten gıdamız içinde elhamdülillah. Can gıdası içinde elhamdülillah diyoruz. Ve minel leyli fesebbihhu ve idbaran nücum. Geceleri de Allah'ı tesbih et. Ve gün yıldızların batışı esnasında da Allah'ı tesbih et, yani sabahları. Güneş geliyor, yıldızlar gidiyor ya o esnada, işte o esnada da Allah Celle Celaluhu tesbih et diyor Rabbimiz. Yatsı namazınızı kılmakla gece namazınızı kılmış oluyorsunuz. Akşam ve yatsı gece namazından. Ve sabah namazınızı kılmanız da yine gece namazıdır. Bir kere bunlar farz olanlardır. Bunları yerine getirelim. Ayrıca geceleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğunlukla kıldığı teheccüd namazını da gecenin 1/3 biri geçtikten sonra o teheccüd namazımızı da kılmaya özen gösterelim. Farz değildir. Özen gösterelim. Geceleri yaradan Allah Celle Celaluhu, gündüzleri yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Bu zamanlar içerisinde zamanımızı en iyi değerlendirirsek, hani vel asr innel insane lefî husr, asr içerisinde zarara girenlerden olmamanın, zamanı değerlendirenler olan olmanın yolu, iman etmekten geçtiğini Rabbim haber veriyor. vel asr innel insan lefi hus illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. İman eden, ameli salih işleyen, hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden kurtulmuştur diyor ya. Bu zamanımız içerisinde biz imanımızı korumaya, ameli salihimizi, yani Kur'an'ın emrettiklerini sevgili Peygamberimizin gösterdiği şekilde yerine getirme eylemine ameli salih diyoruz. Onu yerine getiriyoruz. İnsanlara hep hakkı söylüyoruz, o Kur'an'dır. İnsanlara hep doğruyu tavsiye ediyoruz, o Kur'an'dır. Ve bu yolda yürürken de önümüze çıkan bütün engelleri, Akif'in tabiriyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz dediği gibi engel tanımaz bir şekilde sabırla yolumuza devam edecek. Rabbimize hamdimizi ve tesbihimizi gecede ve gündüzde yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.